Tisztelettel és nagy elszántsággal fogadta el Szent Királyi Alexandra kormányszóvivő a Fidesz budapesti választmányának felkérését, hogy a kormánypártok főpolgármester jelöltjeként induljon el a június 9-i önkormányzati választáson. Facebook videójában így fogalmazott. A Nemzet fővárosa a Gyurcsány Ferenc fogságában van. Ő csinált főpolgármestert Karácsony Gergelyből, majd ültette a nyakába a saját levitézlet embereit. A Fidesz főpolgármester jelöltje szerint Budapest Karácsonynál a lejárt lemeznél többet érdemel. Minden, ami Budapesten történik, arról szól, hogy Karácsony Gergelynek ki kell fizetnie a Gyurcsány embereit. Szent Királyi szerint ezért kong üresen a kassa. Ezért került Budapest csőd közeli helyzetbe. Ezért ritkítják a tömegközlekedési járatokat. Sőt, még azt is állította, hogy ezért állunk a dugóban. Karácsony Gergely botrányról botrányra bukdácsol, és a legkisebb problémát sem sikerült megoldania, folytatta a kormány szóvivő, aki szerint Karácsony a város ügyei helyett Gyurcsány kéréseit teljesíti, és ez méltatlan állapotokat teremt. Itt az ideje lecserélni a lejárt lemezt Szent Királyi szerint. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz Szent Királyi Alexandrával nem fogja tudni leváltani Karácsony Gergelyt. Nyilvánvaló, hogy Szent Királyi Alexandra esélytelen Karácsony Gergely ellen. Nagyjából ehhez hasonló esélye lenne a Fidesznek, hogyha egy üveg ásványvízzel akarná kihívni a főpolgármestert. A legtöbb, amit a Fidesz ebben a helyzetben tehet, hogy Szent Királyi Alexandra jelöltségével, ami a budapestieknek akárhogy is egyfajta identitáskrízist, jó, nem olyan nagyon súlyos identitáskrízis, de azért valamekkorácska identitáskrízis csak okoz, hiszen mégiscsak egy női jelölt, egy szexi női jelölt, aki kihívja Karácsony Gergelyt, ezzel nagy erőkkel mozgósítani tud a listás választásra vonatkozóan. Maximalizálni tudja a szavazatait Budapesten a Fidesz Szent Királyi Alexandrának a kampánya révén, majd Szent Királyi Alexandra néhány nappal a választás előtt visszalép, és nem támogat senkit. A Fidesznek nincs jelöltje. De a közgyűlésben nem is üzen semmit. Elég helyet a közgyűlésben, ilyen módon a lista elég helyet tud szerezni. Ugyanakkor Szent Királyi Alexandra úgy lép hátra, hogy sem ő, sem Orbán Viktor, sem senki más a Fidesből senkinek a támogatására nem szólít fel. De miért így a budapestiek, egyedüléként Nem egyedüléként. Így a budapestiek egy olyan dilemma előtt találják magukat, hogy Karácsony Gergelyre szavaznak, vagy Vitézi Dávidra szavaznak. De elindítja a Vitézit? Vitézi Dávid még nem jelentette be az indulását, de én úgy gondolom, hogy napok kérdése, és be fogja jelenteni az indulását. Na most, ha Vitézi Dávid nem indul, akkor a választás eldőlt, akkor Karácsony Gergely lesz a következő főpolgármester is. Hogyha Vitézi elindul, és Szent Királyit nem lépteti vissza a Fidesz, nincs esélye arra, hogy Karácsony Gergely következő főpolgármesteri ciklusát megakadályozza. Melyikük a Vitézi, vagy a Szent Királyi? Tessék? Egyiküknek sincs akkor, nem? Nincsen egyiküknek sem. Uh-huh. Viszont... És ez érdeke lehet a Fidesznek? Mert akkor a Szent Királyit addig ott tartják. De szerint az is egy érvényes forgatókönyv, hogy a Szent Királyit visszaléptetik az utolsó pillanatba, és ők maguk teszik a helyére a Vitézi Dávidot. De ha ők teszik a helyére a Vitézi Dávidot, akkor a Vitézi Dávidra nem fognak az ellenzéki budapestiek leszavazni. Ha viszont az a mondása Orbán Viktornak, hogy a budapestieknek a lelkiismeretére bízza, hogy kire szavaznak. Nem támogat senkit, és visszalépteti a saját jelöltjét. És szembe fog állni egymással az a Karácsony Gergely, akinek semmi nem számít, csak a pozíció, még csak nem is a hatalom. Mert nem a hatalom számít Karácsony Gergelynek, mert nincs igazi hatalma. Nincs igazi hatalma, kizárólag a hatalom látszata, a hatalom árnyéka, a hatalom élménye, a hatalom benyomása az, ami az ő számára fontos, aki Budapesttel jóformán semmit nem kezdett a neki szánt 5 év alatt, és vele szembe fog állni az a Vitézi Dávid, akinek annyira ellenállhatatlan sztoria van, és akivel a budapestiek nagy mértékben tudnak azonosulni, és a budapestiek egy identitásválasztás elé kerülnek. Vagy politikai meggyőződésük szerint szavaznak, vagy politikai indítatásból szavaznak, vagy Budapestről hoznak egy döntést, ami egy civil szempontrendszer, városlakóként szavaznak a város sorsáról. Vagy a zsákmányról szavaznak, ami Budapest, aki kinél legyen. És ebben a helyzetben Vitézi Dávid esélyesé lép elő. Nem azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben Vitézi Dávidnak nagyobb esélye lenne a győzelemre, mint Karácsony Gergelynek, de szemmel látható esélye lenne, mondjuk 30-35% esélye lenne Vitézi Dávidnak arra, hogy legyőzze Karácsony Gergelyt és főpolgármester legyen. És így ilyen helyzetben, ilyen körülmények között Vitézi Dávid neki terve van Budapesttel. Neki koncepciója, neki víziója, neki elképzelése van Budapesttel, és ez nem az utóbbi néhány hétben, nem csak a közlekedéssel, ez nem csak az utóbbi néhány hétben vagy hónapban derült ki, hanem ő gyakorlatilag a Facebookján az elmúlt 10 évben folyamatosan posztolja azokat a nyugati példákat, amiknek a mintájára Budapestet át kéne alakítani, zöldebbé tenni, emberre szabottabbá tenni, korszerűbbé tenni, modernebbé tenni, sétálhatóbbá tenni, kerékpározhatóbbá tenni, nyugatibb normák szerint működővé tenni. Van annyira hihető figura, hogy ha a Fidesz indítja el, én akkor is tudok rá szavazni. Igen, de a budapestiek, a budapestiek zöme nem képes erre. A budapestiek zömének az kell, hogy egy kifogástalan pedigréjű ellenzéki politikus, Karácsony Gergely, és egy meggyőződéses, szívből város politikus Vitézi Dávid közül választva arra Vitézi Dávidra tudjanak szavazni, aki bizonyos értelemben félig meddig Fideszhez köthető, de van egy jól látható terve a várossal, és pont a félig meddig Fideszhez köthetősége nyomán esetleg le tud hívni forrásokat Orbán Viktortól Budapestnek, amire Karácsony Gergely jól láthatóan képtelen. Karácsony Gergely főpolgármestersége az gyakorlatilag egy hideg polgárháború státuszba taszítja Budapestet, amiben Budapest forrás hiánya az ennek a polgárháborúnak a következménye. Nekem ezért tenyérbe mászol, amikor a Szentkirályi Alexandra itt az első ide kapcsolódó megszólalásában azt mondja, hogy ki kell fizetni Gyurcsány embereit. Ugye az iparüzési adóbevétel valami 271 milliárd forint Budapesten, vagy tavalyak annyi volt, amikor szó volt erről, hogy 46 milliárd forint költségvetési támogatást kapnak, majd megjelent a szolidaritás adó, ami 58 milliárd lenne, tehát több elvonás, mint amennyi a költségvetési támogatás. Ugye itt lett abból vita, hogy akkor annyit befizetnek, ami annak a mértéke, amennyit kaptak, a többit meg nem, és ekközben ugye ott volt még tavaly az a vitás Lánchíd ügy is, hogy 6 milliárd forint támogatást a kormány azért nem fizetne ki, mert a részleges gépjárműforgalmat nem tették lehetővé, és én utoljára augusztusban emlékszem, hogy a Lázár Jánosnak irogatott a karigeri leveleket. Minden esetre, ha csak ezt mind összeadom, mínusz 18 milliárdnál járunk, nem tudom, hogy a Gyurcsány embereinek van-e ekkora tenyere, amit így ki tudnak tartani, hogy még éhesek van. Karácsony Gergelynek mása sincs, mint az Orbán Viktortól kapott kultúrharcos felhatalmazás. Orbán Viktor olyan erővel kultúrharcol, meg vívja a maga küzdelmét, a maga harcát ezzel a sorosista erőddel a városházával szemben, hogy azzal gyakorlatilag legitimálja Karácsony Gergelyt, és Karácsony Gergely mellett ez az egyetlen érv, ami a budapesti ellenzéki szavazók körében fölvetődhet. Ezzel szemben a srác, aki fejből tudja a menetrendet, olyan sztorival rendelkezik, és olyan hitelességgel rendelkezik, amilyet Karácsony Gergely az én szememben legalábbis nem tud felmutatni. Én szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy miért Szentkirályi Alexandra a választott jelölt. Nekem az első, ami beugrott a hír hallatán, hogy mennyire bátrak már, hogy megint egy csajt küldenek a vesztes csatába, de ugye nyilván nem sikerült találni olyan embert, aki behoz majd külső szavazókat, vagyis Karácsony megverheti, ezért jött egy ilyen megúszós változat, aki legalább a fideszeseket elhozza, és nem egy olyan régi stabil arc, hogy a mi bukása, vagy az ő bukása a miénknek tűnjön. És egyébként szerintem a neme az jó szolgálatot tesz egy csomó dologra. egyrészt mostanában ugye fontosnak látszik a Fidesz oldalára, hogy megmutassák, hogy vannak női arcaink, vannak fiataljaink, nem csak ezek az öreg bólogató bácsik, akiket látok a parlamentben is nénik. És hát ugye muszáj a női szavazóknak és a fiatal szavazóknak is egy ilyen azonosulható karaktert találni. Biztos kapunk is majd egy-két nőt a közeljövőben. És ami talán a legfontosabb, hogy azért is jó választás, mert az esetleges bukás esetén ugye az asszociáció akkorára, a nemére, a tapasztalat hiányára is esett, és nem a Fidesz népszerűségének vagy kompetenciájának a hiányára asszociálnak majd. Nem egy ilyen régi fideszes arc. Tehát szerintem így kell rafkósan lemondani az esélytelen győzelemre, hogy ne a csapat bukásának tűnjön.